kıldım kaldım ona. Bıraktım işi gücü, mihrabım yere geçti. Bozuldu yuvamın mert sözü, bozuldu yuvamın mert sözü. İzmirli'ye vuruldu. Tanısanız anlarsınız. Kapandım evi zubese, kuyruklu anlatsan ağlarsınız. Oh, anlatsan ağlarsınız. Nuru değil düşüncesi, adapsız makam şarkıları, ağrılarıma köşe yastığı, olmaz yine bir başkası. Nurlu değil düşüncesi, ben düşlerine toz bezi. Tutturdum o diye ille de, yangında kül en güçlüsü. Nurlu değil düşüncesi, adapsız makam şarkıları, ağrılarıma köşe yastığı, olmaz yine bir başkası. Kapandım evi zubese, kuyruklu yalan olur. Anlatsam ağlarsınız. Of, anlatsam ağlarsınız. Düşüncesi, adamsız makam şarkıları, ağrılarıma köşe yastığı, olmaz yine bir başkası. Nuru değil düşüncesi, ben düşlerine toz bezi. Tutturdum o diye ille de, yangında kül en güçlüsü. Nuru değil düşüncesi, adapsız makam şarkıları, ağrılarıma köşe yastığı, olmaz yine bir başkası. Olmaz yine bir başkası. Olmaz yine bir başkası.